jako mój uczeń kształci się umiał na nauce. Weź teraz kajecik, ołówek i pisz. Zacznie śmiać, ten dostanie w ryj.